गुमशुदा गुमशुदा कोई हुआ लेकिन वो नहीं ओ, ओ, ओ, कल था मैं यहाँ वो भी थी यहीं मैं हूँ फिर यहाँ लेकिन वो नहीं गुमशुदा हंसी रहती है यही कहीं खो गई हाँ खो गई वो परी वो अप्सरा दिल नशीन दिल रुबा खो गई हाँ खो गई फिरता हूँ यहाँ वहाँ ले गए अपने दिल और जान फिरता हूँ यहाँ वहाँ ले गए अपने दिल और जान हो गई फिरता हूँ यहाँ